wena tulaya lelo kuchewo chavalesa minawe nganda ya marila wena tulaya lelo kuchewo chavalesa wenawe kunganda Shaka, Shaka, Shaka, Shaka, wa Mungu. Leo kama tuku mambo, njo tunaiwaka Mungu. Ah! Kalamu twayai. Ndolo tamprono mutwala kuvale saba mweo mabantu munina yoti butike noko chitesho munyafwaya ni chite yakwe muna findu aba ikulusa bako avela ko ichefie munina mupele mweo ve pantu wa mushiro yulesa kalamu e twayai.